السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله، فإنه فقد فاز المتقون. أي واجة والله أي واتو نكوسيني كما نبيوسي نفسي أنغو كتك جمبوزيما لكي أشم بايا na kuyafanya mazuri na kufanya yaliyokuwa ya sawa sawa mazuri, kwani kwa hakika watafaulu katika maisha ya duniani na watafaulu katika maisha ya akhera wale watakokuwa cha Mungu, watakokuwa na cha mabaya na watakuwa nafanya yale yaliyokuwa ya sawa sawa. Waalamu, natambueni, annakum lam tukhlaqu abatha, kwamba nyinyi hamkuumbwa kwa mchezo mkaekwa katika maisha haya duniani, hamkuumbiwa hivyo. Wala mtuturaku sudda, na wala nyinyi hamkuachwa kwamba muishi hapa duniani bure bure mfanye mnavyotaka nyinyi yetu. Bal tuhsa alaikum a'malukum, bali panahifadhiwa kwenu nyinyi amali zenu ambazo kwamba mnazozifanya. Wa aqwalukum, na maneno yenu ambayo kwamba mnayasema. Fi kitabin, haya yote yanahifadhiwa katika kitabu, kitabu ambacho kimesifiwa katika Suratu Kahfi kwamba la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kwamba kitabu hicho hakibakishi kidogo wala kitabu hicho hakibakishi kikubwa, illa ahsaha, isipokuwa yote hayo makubwa na madogo mtakayoyafanya au utakayoyafanya wewe au atakayoyafanya mwingine yeyote yamedhibitiwa. Bal tuhsa alaikum a'malukum wa aqwalukum fi kitabi, bali panahifadhiwa kwenu nyinyi matendo yenu na maneno yenu ambayo yote mtakayoyafanya katika ardhi hii. Fi kitabi, hayo yanahifadhiwa katika kitabu, kitabu ambacho kimesifiwa kwamba la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakibakishi hakiwachi kidogo wala kikubwa isipokuwa ahsaha, inakidhibiti kila kitu katika kile ambacho kwamba tutakayoyafanya katika ardhi hii. Hali hivi ndivyo ilivyo ndugu zangu ni katika imani. Na kimaumbile tulipokuwa tumeumbiwa, sio sote, hapana budi, lazima kila mmoja katika maumbile aliyokuwa ameumbiwa ana matamanio, ana mambo ambayo kwamba fala budda, hapana budi, lazima atakuwa anayapenda. Haya ni katika mambo ya kimaumbile, huwezi kuyaepuka. Kwa yule ambaye itakayokuwa matamanio yake na yale mambo ambayo kwamba aliyokuwa anayapenda ni yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila ya kufanya ujanja, bila ya kufanya khada katika jambo hilo, huyu na akana yatekeleza hayo, fa huwa mu'minun, huyu atakuwa muumini. Na waumini hao watapitana kwa daraja yao ya umini wao, kwa kiasi chao watakapojikurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio wote kama wako sawasawa, kama ilivyokuwa mitume hawako sawasawa, na kila kitu hakiko sawasawa. Allah ameweka kufadhiliana, kupitana katika mambo. Hata mitume, tilka rusul fadhalna ba'dahum ala ba'd, hivi ndivyo Allah alivyokuwa ameweka, kama hawa mitume sisi tumefadhilisha baadhi yao juu ya wengine, na hivi ndivyo kila kitu katika mambo. Kwa upande wa pili, kama nilivyotangulia kusema, kwa majambo na matamanio, fala budda ni jambo ambalo kwamba ni kwa halina budi, kila mmoja analo katika moyo wake. Upande mmoja tushauona, kwa yule ambaye kwamba atakayekuwa yeye matamanio yake ni yale aliyokuwa amekuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha mkatia mkazo kusema bila ya khadaa katika hayo. Kwa nipo khadaa katika hayo, na anaweza kwa mtu akasema maneno mazuri ya kuanza kufuata sunna na kufuata mwenendo wa mtume, kwamba sisi tunachokifuata ni Qur'an na sunna, lakini mambo yakawa kinyume cha hayo. Sasa kwa upande wa pili, na nikasema huyo atakaye kwa matamanio yake ni yale aliyokuja nayo Rasul sallallahu alaihi wasallam, akayafuata hayo, fa huwa mu'min, yeye atakuwa ni muumini. Kwa upande wa pili, kwa sababu jambo la matamanio lipo, limeumbwa, haliondoki kwetu sisi, yule atakayekuwa matamanio yake kinyume na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anayachukia kwa namna moja au kwa namna nyingine, wengine wanayachukia kinaga ubaga, maanake wazi wazi, wengine wanayachukia lakini kwa kujificha ficha, lakini wanayachukia kwa namna yote itakayokuwa, Allah anajua katika kuchukia kwake. Sasa kwa yule ambaye kwamba atakayekuwa matamanio yake ni kwenda kinyume na kuyachukia yale aliyokuja nayo Ar-Rasulul Karim, Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallama, akawa anachukia, anachuki na wale wanaoyafuata hayo, yeye huyu atakuwa imma kafir imma munafiki, imma atakuwa ni kafiri imma atakuwa mnafiki. Na vile vile katika daraja ya chini kabisa ya huwa unafiki, yawezekana akawa siwe mnafiki khalis, yani mnafiki ambaye kwamba aliyekuwa safi kabisa katika unafiki, ambayo daraja yake imetajwa ndani ya Qur'an al-Karim, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nari, yawezekana akawa yeye ana sehemu za unafiki, lakini hakuwa mnafiki khalis, akabakia bado yeye ni muumini, lakini ni muumini ambaye kwamba alikuwa asi, muumini ambaye kwamba mwenye kufanya maasi, muumini ambaye kwamba alikuwa mubtadiun, mzushi na yote mfano wa mambo kama hayo. Kwa hivyo ndugu zangu ni katika imani, haya ndiyo maumbile, kwamba tulivyoumbwa hatuwezi kuepuka, kwamba sisi tuna matamanio. Kwa yule ambaye atake, na kila mmoja mwenyewe anajijua, lakini zaidi ndio anatujua Allah subhanahu wa ta'ala, kama Qur'an inavyosema, bali insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, bali mwanadamu anajijua yeye mwenyewe, hata kama iko tayari katika kujitetea akatoa nyudhuru hizi na hizi na hizi, hayo yapo, lakini sio ndio kayatakuwa hayo, yeye mwenyewe anajijua. Sasa kwa yule ambaye kwamba aliyekuwa matamanio yake ni yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio anamshughulisha katika utendaji wake na katika matendo yake anayoyatenda na mpaka katika dhana zake na katika kila kitu chake. Nini cha kufanya? Falyahmadillah subhanahu wa ta'ala, amuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana amsifu na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye ndiye ambaye aliyekuwa amembainishia hayo na yeye ndiye aliyekuwa amemuwafikisha kuweza kuyafuata hayo. Ndugu zangu ni katika imani, swala la kujua mambo ni swala lingine, na swala la kuwafikishwa kuyatekeleza uliyokuwa umeyajua mazuri na kuyaacha yaliyokuwa mabaya ni swala lingine. Swala la tawfiki ni swala ni katika fadhila, miongoni mwa fadhila katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtakaye katika waja wake, wala hampi kwa kupendelea, hampi kwa kupendelea. Na kwa upande mwingine, yule atakayekuta na yeye anajijua kwamba matamanio yake sio yale aliyokuja nayo Mtume mtukufu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali kwa upande wote utakaokuwa, na yeye mwenyewe anajijua ni mpingaji, anachuki nayo na anawachukia walinganizi wa hayo. Kwa namna yote itakayokuwa, huyu nini cha kufanya? Fala yalumanna illa nafsa, asi mlaumu yoyote isipokuwa ilaumu nafsi yake mwenyewe, kwani kila kitu kimewekwa wazi na kila kitu uwezekano wa kuwa upo, wa kuwa mwema upo, wa kuwa mbaya upo, haya yote yapo. Ndugu zangu katika imani, katika Qur'ani al-Karim zimekuja aya nyingi za kuonesha kuhusu swala hili, kwamba na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba matamanio, kwa kuwa ni maumbile, lazima mtu atakuwa nayo, kama si haya haya. Tukasema matamanio aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio khairi, na atakayekuwa nayo ndio muumini. Haya, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusema la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu, la yu'minu ahadukum, kasema la yu'minu ahadukum, hakuamini mmoja wenu, anakusudia kwamba hakuamini kwa imani ambayo kama iliyokuwa imekamilika. La yu'minu ahadukum, hakuamini mmoja wenu, hatta yakuna hawahu, mpaka yatakapokuwa matamanio yake tabaan lima jitu bihi, ni yale ambayo kama nilikuwa nimekuja nayo mimi, yatakapokuwa matamanio yake ni yale ambayo kwamba nilikuwa nimekuja nayo mimi, yani haya ndio anayoyapenda, hayo ndio anayoyafuata, huyo atakuwa ndio muumini ambaye kama alikuwa amekamilikiwa na imani yake. Au ni katika miongoni mwa mambo ambayo mtu akijipamba nayo atakuwa imani yake imekamilika. Kinyume cha hapo, imani itakuwa ina kasoro. Kinyume cha hapo, itategemeana. Lakini kama kutakuwa ni kinyume, matamanio ya mtu na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka kafika kufanya mambo au akasema maneno ambayo kwamba ya kufurun, ya ushirikina, ikawa kwa ya ukafiri, ikawa kwake yeye hapana vizuizi vya kumzuilia yeye kukufurishwa, basi huyu waliyadhu billahi atakuwa ni kufuru, atakuwa ni kafir, waliyadhu billah, kutategemea ule mkhalafa, kule kwenda kinyume, hata ambaye kwenda kinyume. Ndugu zangu ni katika imani, hadithi hii Imam Nawawi rahimahullah amesema kwamba ni hadithi hasanun sahihun, kama ni hadithi ambayo kama ilikuwa nzuri na ni hadithi ambayo kama ilikuwa sahihi, kama ambayo kama ilikuwa inafuatilia masuala mustalahi ya hadithi yalivyo, hadithi ikisema hivi itakavyokuwa, ameshaingia hayo kwa sahihi, kwa sababu ni hadithi ambayo kama imekubaliwa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi, hakuamini mmoja wenu imani ambayo kama iliyokuwa imekamilika. Nawezekana kwa hakuamini mmoja wenu, yani akawa ni kafir mmoja wenu, mpaka yatakapokuwa matamanio yake tabaan lima jitu bihi, ni yale ambayo kama iliyokuwa nimekuja nayo mimi, yani kufuata hayo, hayo ndiyo ambayo kama iliyokuwa namshughulisha. Na ndiyo maana zimekuja na aya nyingi za Qur'an al-Karim kupiga msumari katika suala la kuwa kila mmoja miongoni mwetu matamanio yake ni yawe yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, bila khada, bila khada, bila khada. Ankisema bila khada, bila ya kutaka kudanganya, na hali ya kuwa kama una elimu unajua Allah anajua kama unadanganya, na unajua kama unadanganya. Ndio maana akasema kwa mfano katika aya 36 katika sura al-Ahzab, akasema wama kana limu'minin wala mu'minatin, haiwi kwa muumini mwanamume wala muumini mwanamke, idha qada Allah wa rasuluhu amra, atakapohukumu Allah subhanahu wa ta'ala amran, jambo lolote lile kwa dakika imekuja, tufidul umuma, tufidisha yote kwa maana yoyote, ay yakuna lahumul khiyara, muumini huyo akawa na khiyari, muumini huyo akawa na khiyari ikiwa mwanamume au mwanamke. Lakini utakuja yote yamekuja kama hayo, yamekuja yote, lakini mtu kwa khada, natoa mfano wa khada, natoa mfano wa khada. Upi mfano wa khada? Miongoni mwa mfano wa khada ni kusoma aya kama hii, wama kana limu'minin, haiwi kwa muumini mwanamume wala mu'minatin, wala kwa muumini mwanamke, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, atakapohukumu Allah jambo lolote lile, an yakuna lahumul khiyara, akawa na khiyari ya uchaguzi wake, hili alikubali ili alikatae, au ili alikatae ili alifuate. Mambo hayako hivyo. Sasa anasema uzuri tena kwa fasaha kubwa, alafu baadaye anasema tena imekuja amran bitankiri, kwa nakira, tufidul umuma. Mnanisikia? Yani hivi ninavyosema, semi mimi hivyo. Tufidul umuma, inafidisha umum yote yote. Lakini ndugu zangu, katika imani kuna mafuhumu mukhalaf, na ndugu zangu, katika imani kuna mafuhumu. Alafu anabebea hivi. Na kwa sisi ni wajinga, hasa nikianza mimi kuwa ni mjinga, tuweza kwenda ngowe pale. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Kuna mafuhumu mbili. Hasa anatoa mafuhumu. Anasema yote katika yale ambayo kwamba yalihusiana na mambo ya dini, katika yale ambayo kwamba yaliyokuwa yamekuja katika dini, ama yatakwenda kinyume yakawa labda mambo hayapo katika Qur'an na katika Sunna, lakini ikawa bado ya dini, ikawa bado ya dini, hayo hayajakatazwa wala hakutohesabika kwenda kinyume. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, anaendelea yeye, sio mimi, man ahdatha fi amrina hadha, atakayezusha katika jambo letu hili la dini, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, lile ambalo kwamba lilikuwa halimo, fahuwa raddun ay mardudun, yani jambo hilo litarejeshwa. Anasema jamani, katika jambo la dini, jambo la dini lililokuwa katika mambo haya ya dini, lililokuwa la dini, lililokuwa la dini halimo katika kuzushwa, lililokuwa la dini halimo katika kuzushwa. Alafu anatoa mfano, anasema kama watu kukodisha majumba, kama watu kuuza viwanja pakajengwa makanisa pale, inakuwa ni uzushi ule. Ndio jambo kama hilo, anaabudiwa kinyume cha Allah. Na kama mfano wa kujitokeza mtu akasema mimi mtume, jambo hilo ni uzushi, anakimbilia katika mambo kama hayo. Haya husiani na maulidi, haya husiani na kufunga katika miezi mitukufu, haya husiani na kufunga katika nisfu Shaaban, haya husiani na funga ya Miraj, haya husiani, kwa sababu haya ni ya dini, haya ni ya dini. Anasema yeye hivyo, maka ina maana mlango uko wazi, maadamu mambo yatapakwa na yatapewa aya na michoro ya aya na michoro ya hadithi, yatakuwa tayari shakuwa nini? Yashakuwa dini. Kinyume cha hivyo ni mafuhumu mukhalafa, ni kufahamu kinyume na vile ambavyo kama ilivyokuwa imekusudiwa. Hasa je, kama mambo yako hivi ndugu zanguni, je, kama mambo yako hivi ndugu zanguni, itakuwa nini maana ya Qur'an al-Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekukamilishieni dini yenu. Imani dini ishakamilishwa. Katika dini mshafungwa mlango, ufungua haupo kwa mwenye Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwi dini isipokuwa itokee dalili ya Qur'an al-Karim kwa ufahamu ambao kwamba uliokuwa sahihi, walifahamu salafi sali au kwa hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu waliokuwa wamefahamu wema waliokuwa wametangulia au kwa makubaliano ya wanavyoni. Hiyo ndio itakuwa dini. Katika mambo ya kifikihi yataingia katika masuala ya hukumu ya kiasi. Zinapatikana hukumu za kifikihi kupitia katika hukumu za kukisiwa kile chenye dalili kwa kile ambacho kwamba kilichokuwa hakina dalili. Ndugu zangu katika imani, hapana budi isipokuwa kila mmoja wetu ameumbwa na matamanio. Hasa ni yepi matamanio yake aliyokuwa nayo? Kila mmoja kati yetu sisi anajijua. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ibadallah, ayuhan nasu taqullaha ta'ala wa'buduhu, enyi waja wa Allah, enyi watu muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyaacha mabaya na kufanya mazuri. Wa atiuhu, na mumtie Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alamu, natambueni, annakum al-ana, kwamba nyinyi hivi sasa, fi ashuhuri al-hurumi, mko katika miezi ambayo kwamba ndio kwa mitukufu, katika miezi ambayo kwamba ndio kwa mitukufu, ambayo imeanza kiasi cha wiki mbili zilizokuwa zimepita nyuma. Leo ni siku ya 14, leo siku ya 14, ni mwezi huu wa Dhulqaada, na unaokuja ni mwezi wa Dhulhijja. Vile vile ni katika mwezi mtukufu, afu utakuja Muharram, mitatu mutawaliyatu imefuatana. Mjielewe hivyo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa elimu yake ambayo kama ilikuwa haina, ilikuwa haikijui. Hivi ndivyo alivyokuwa amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nimeyasema maneno haya ya masiku ya mwezi mtukufu kiasi cha na kwa kukudhanieni vizuri, naamini mnajua hivyo, na kila mmoja anajua yupo katika mwezi mtukufu, anafanya jitihada zake za kufanya mazuri na kuacha mabaya. Bali mimi nimekusudia kuyasema maneno haya kufungia katika sehemu yangu ya hawa, yani ya matamanio ya mtu aliyokuwa anayo. Nimeyataja haya kwa ajili ya kupiga msumari kwamba miezi hii mitukufu Allah alikuwa kaileta, kama alivyosema katika aya 36 katika suratul Baraa, ya suratul Toba, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi Allahi, ni miezi 12 toka alipoumba yeye mbingu na ardhi. Kisha akafunga maneno kwa kusema minha arba'atun hurumun, kati ya hiyo kuna minne iliyokuwa mitukufu. Mimi napataka hapa, dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, hili ndilo lilokuwepo katika miezi mitukufu. Lipi hili? Dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, dhalika dinul qayyim, yani huku ndio kusimama kwa dini. Nini kusimama kwa dini? Make huku ndio kusimama matendo ya dini na ibada za dini na mambo yote yanayohusiana na dini. Kwa hivyo fala tadhlimu, Allah anachokataza na kuamrisha katika miezi mitukufu hii, katumia mambo mawili, katumia kutaja na katumia kukataza, katumia kutaja, katumia kukataza, kaitaja miezi mitukufu, na la pili katumia kukataza. Kataja miezi mitukufu ili tupate kuijua, alafu alipoitaja hakusema kwamba kuna ibada maalum, wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam hakusema, na wala yoyote hakusema jambo hilo kama kuna ibada maalum, isipokuwa kuna baadhi ya kauli dhaifu za baadhi ya wanavyoni, na waliosema kwa ni dhaifu ni wanavyoni wenzi wao, na kwa kawaida hakuna dalili katika haya. Walipachika baadhi ya funga za kuhusishwa funga hizo mwezi mtukufu, lakini kauli dhaifu jiddan, ni kauli ambayo kama iliyokuwa dhaifu sana, kama kauli ya rajulul bahili summina alhurmi watruki, kwamba inaambiwa kwamba rasul sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ni katika musnad imam ahmad bin hanbali, hadithi ambayo imam tirmidhi ameisulia na wengineo, kwamba funga katika miezi mitukufu na uache, hadithi ni dhaifu jiddan, ni hadithi iliyokuwa dhaifu sana. Narudia tena kusema kuhusu miezi mitukufu, ndugu zanguni, kuna mambo mawili kutajwa, na la pili annahyu, kukatazwa. Kipi kilichokuwa kimetajwa? Ni miezi mitukufu minne. Kipi ambacho kwamba kilichokuwa kimekatazwa? Fala tadhlimu fihinna anfusakum, hili ndio kwa limekatazwa. Na kukatazwa kwa huku sio katika miezi minne tu, bali Allah ametaka kuonesha kwamba ni katika miezi mitukufu. Jambo la dhulma linakatazwa katika miezi mingine yote ile, hata iliyokuwa si katika miezi mitukufu. Ndugu zangu katika imani, kilichokuwepo katika miezi mitukufu, dhulma yoyote, na tukisema dhulma kwa maana jambo lingine lolote litakalokwenda kinyume na vile alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala katika mafundisho sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni dhulma kwa ujumla, manake ni dhulma. Sasa kilichokuwepo katika aya hii, wanasema wanavyoni, kumetakatazwa kufanya jambo la madhambi, na atakayefanya jambo la madhambi, dhambi itakuwa ni dhambi ile ile, lakini mateso na adhabu itakuwa ni kubwa. Dhambi itakayofanywa katika miezi mitukufu itakuwa ni mateso yake au adhabu yake itakuwa ni kubwa zaidi, itakuwa ni kubwa zaidi, hapazidishwi madhambi, bali mateso yake yatakuwa ni makubwa zaidi. Na mazuri atakayoyafanya mja, mazuri kwa maana mazuri yale ya kawaida, sio mazuri maalum yanayohusishwa na masiku ya miezi minne hii tu, la, mazuri kwa maana ya mazuri ya kusali sala tano kwa wakati, unawahi jamaa, unakimbilia mwanzo kabisa, ukawahi mstari wa mbele, unasoma Qur'ani sana, unayaacha mabaya, unafanya mazuri, na huku juu ya yote hayo unajihakikisha wewe kwamba mimi kwa miezi hii, kwamba mimi kwa miezi hii nakuwa ni mtu ambaye kwamba nipo katika njia ya njia iliyokuwa imenyooka, njia iliyokuwa imenyooka. Unajihakikisha hivyo kwa sababu njia iliyokuwa imenyooka. Kwa nini nikaitaja hii sitaje mengine? Kwa sababu ndiyo kwa udi na uvumba tunaitafuta, na ndiyo maana tunahakikisha katika sala zetu, na halahi kutokubaliwa sala si ya faradhi wala ya sunna mpaka tuswali sura Fatiha ambayo ni nguzo, na katika miongoni mwa tunayosoma ihdina sura tal mustaqima, sema tunasoma yale tunayasoma hayo bitaabudi, kwa njia ya kuabudia tu, hatuyasomi hayo bitadaburi, kwa kuzingatia. Laitan tungekuwa tunazingatia, ingekuwa kila mmoja anijua kama pale anasema ihdina sura tal mustaqim, tuongoze katika njia ile ya kuaminyoka. Maombi ni njia gani hiyo? Inakurubia yale maneno ya ufasiri kwamba inakusudiwa ni njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na njia ya masahaba zake wakiongozwa na makhalifa wake Abubakar na Umar na Uthman na Ali bin Abi Talib, ndio njia hiyo. Sasa pia katika mazuri yenyewe ya kuyafanya katika miezi hii, hakikishe na wewe uwepo unajitahidi kufuata hayo. Sasa yale mazuri mtu akiyafanya atapata malipo maradufu, yani yudhaafu la, patazidishwa kwake yeye yale malipo ambayo kwamba atakayoyafanya, yani thawabu zitazidishwa. Hii ndiyo miezi minne iliyokuwa mitukufu. Kwa hivyo kila mmoja ajitahidi, kinachotakiwa ajizuie na kila jambo lilokuwa na makosa, na ajitahidi kufanya kila khairi ambayo si khairi maalum ya miezi hii. Kisha kuna kitu gani? Wala na likaul akharu insha Allah, tutakuwa na mkutano mwingine akipenda Allah wa kabla ya siku chache katika mwezi wa Dhulhijja, kabla ya siku moja mbili katika mwezi wa Dhulhijja. Hii leo ni katika siku ambayo kama nimekuja tu kwa sababu ya dharura. Subhana Allahumma kullana wala takuna alaina wazidina wala tankusna wa akrimna wala tuhinna warafa'na wala tad'na وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين آمين.